Dnes sa ponoríme do príbehu jednej lisabonskej legendy, restaurácie Boniardim. Naše informácie pochádzajú hlavne z projektu Lojaskom História, ktorý mapuje podniky s bohatou minulosťou. A Boniardim tak trochu schovaný v pasáži, tam rozhodne patrí, tak sa na to poďme pozrieť. Našla som jeden článok z časopisu Flama, a to pozor, ešte z roku 1965, a píše sa tam niečo fakt fascinujúce. A čo konkrétne? Naznačuje, že práve Boniardy mohol byť úplne, ale úplne prvým miestom v Lisabone, kde sa začalo podávať frango no espeto, teda vieš, to známe kurča na ražni. Naozaj. Prvé miesto. To je teda dosť zásadná informácia. Ak je to pravda, tak Boniardy nie je len nejaká reštaurácia v pasáži. Presne. On vlastne mohol definovať jednu z najikonickejších chutí Lisabonu. Predstavme si ten dosah, ak naozaj oni priniesli toto jedlo ako prvý. To muselo formovať celú lokálnu gastronómiu. Presne tak. A hoci ten podnik má dlhú históriu, súčasný majiteľ, Manuel Castanheira Martinez, ho prevzal až v roku 1959. Až v 59? Aha. Áno, a predtým celých 17 rokov pracoval v pivovare. To musel byť teda skok z piva ku kurčatám. To teda musel byť. Ale je zaujímavé sledovať, ako sa podniky vyvíjajú aj pod novým vedením, však často si zachovávajú toho pôvodného ducha. A zdá sa, že v Boniardime sa to podarilo. A ako? Pretože tu sa dostávame k tomu. K tomu jadru. K tomu absolútnemu hitu kurčaťu na ražni. A nie je to len tak hociaké kurča, samozrejme. Jasné, tam ide o tú omáčku, nie? Presne. Podáva sa s nesmierne vychýrenou tajnou omáčkou. Hovorí sa, že recept pochádza od pôvodného zakladateľa. Áno, áno, tá omáčka to je kapitola sama o sebe. Počul som, že ten recept dnes poznajú len dve osoby na svete. Fakt? Len dve? Nejaký Henrique Castaniera Piniero a potom tá osoba, ktorá ju reálne každý deň pripravuje. Viete si to predstaviť v dnešnej dobe, keď sa všetko zdieľa online? Presne. Je fascinujúce, ako si dokážu udržať takéto tajomstvo. To tomu jedlu dodáva nielen punc exkluzivity, ale aj takú auru. Legendy. Súhlasím, je to skoro ako nejaký kulinársky poklad. A táto vernosť tradícii sa prejavuje aj v detailoch jedelného lístka. Napríklad. V čom napríklad? Pre predjedlá nepoužívajú bežné slovo entradas, ale starší, tradičnejší výraz acepipes. Acepipes, áno, to som si všimol. A okrem kurčaťa tam, samozrejme, nájdeme aj ďalšiu portugalskú stálicu, vyprážanú tresku, bacalhau frito. Čo vlastne signalizuje, že nejde len o to jedno ikonické jedlo však, ale o taký celkový rešpekt k portugalskej kuchyni. Tie acepipes na miesto entradas sú možno drobnosť. Áno, detail. Ale presne takíto detaily vytvárajú ten autentický zážitok. Ten pocit, že človek cestuje trochu v čase. A ten pocit pokračuje aj v interiéri. Reštaurácia má dve poschodia a každé má trochu inú atmosféru, iný vizuál. Ako to myslíš? No, na prízemí sú zelenobiele kárované obrusy a na prvom poschodí zas modrobiele. Tie krásne ladia s tými typickými portugalskými obkladačkami azulejos. Celé to pôsobí veľmi útulne a tradične. Jasné, jasné. Tie vizuálne prvky nie sú len dekorácia. Vlastne aktívne budujú tú atmosféru. Azulejos, farby obrusov, to všetko komunikuje identitu toho miesta. Presne. A k tomu treba prirátať aj tie ich veľmi dlhé otváracie hodiny. V podstate od obeda až do neskorej noci. Áno, sú otvorení prakticky non-stop. Čo je super, lebo človek sa tam môže nájsť naozaj kedykoľvek počas dňa či večera. A keď je dobré počasie, majú aj vonkajšiu terasu. Tá flexibilita je určite veľké plus. Určite. A zároveň to podľa mňa odráža aj ten rytmus mesta ako Lisabon. Vieš, pulzujúceho, živého, kde ľudia jedia v rôznych časoch. Táto flexibilita, spojená s takou hlboko zakorenenou tradíciou, to je možno jeden z kľúčov k ich dlhoročnému úspechu. Tak si to skúsme zhrnúť. Máme tu miesto s potenciálnym historickým prvenstvom. Možno to boli oni, kto priniesol kurča na ražni do Lisabonu. Mhm. Potom to ikonické jedlo s tajomstvom stráženým ako poklad. Áno, tá omáčka. Prostredie plné tradičných detailov, tie obrusy, azulejos. A k tomu všetkému moderná flexibilita vďaka tým dlhým otváracím hodinám. Desenie. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke, možno na zamyslenie. Akú rolu vlastne hrajú podniky ako Boniardim? So svojimi príbehmi, tajnými receptami, desaťročiami tradície. Ako toto všetko formuje kultúrnu DNA mesta? Zaujímavá otázka. Možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako ochrana a prežívanie práve takýchto kulinárskych tradícií ovplyvňuje nielen to, čo jeme, ale aj to, ako vnímame a zažívame samotné miesto, samotný Lisabon.